onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Czwartek, 20 lipca, program Trzeci Polskiego Radia, minęła 13. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Rosyjska grupa Wagnera rozpoczęła ćwiczenia przy granicy z Polską. Na Białorusi jest około 10 tysięcy najemników, mówi w polskim radiu Paweł Łatuszka. Przed gwałtownymi burzami w znacznej części kraju ostrzega IMGW, spokojniej będzie tylko na zachodzie. Po spaleniu szwedzkiej ambasady w Bagdadzie, Sztokholm oskarża irackie władze o brak reakcji na skandaliczne wydarzenia. Rosyjska grupa Wagnera i jednostki sił specjalnych armii białoruskiej rozpoczęły tygodniowe ćwiczenia wojskowe na poligonie Brzeski, niedaleko granicy z Polską. O tym, że w białoruskich manewrach wezmą udział najemnicy, powiedział w polskim Radiu 24 były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka. To kilka kilometrów od granicy z Rzecząpospolitej Polską i te ćwiczenia będą brali udział Wagnerowcy razem z Brygadą Sił Operacji Specjalnych Brzeskiej. Także według danych, które zostały podane wczoraj przez kierownictwo Wagnera, około 10 tysięcy Wagnerowców ma być na terenie Białorusi. Już bodajże 9 czy 10 kolumn weszło na teren Białorusi. Paweł Łatuszka dodaje, że Wagnerowcy mają stworzyć swoją bazę logistyczno-transportową oraz komplikować sytuację na granicy. Wagnerowcy mogą być wykorzystywane w tej dłuższej wojnie migrantami nielegalnymi, która została rozpoczęta w interesach Kremla, a rękami Łukaszenki w 2021 roku. Wagnerowcy mogą być częścią tej operacji związaną z wysyłaniem migrantów na granicę, stworzeniem konfliktów na granicy, ewentualnie wykorzystaniem broni. Na bieżąco monitorujemy sytuację i jesteśmy przygotowani na rozwój różnych scenariuszy, poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Podkreśliło, że granice Polski są bezpieczne, a sytuacja na wschodniej granicy jest stale obserwowana. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami, które prognozowane są dla znacznej części kraju. Spokojniej będzie jedynie na zachodzie. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski mówi, że burze będą miały charakter rozproszony, dlatego mogą pojawiać się kilka razy na tym samym obszarze. Fronty atmosferyczne, które będą przemieszczały się przez Polskę, będą powodowały niebezpieczne burze, które dadzą opady do około 25-35 mm deszczu, ale bardziej niebezpieczne będą porywy wiatru. Te mogą osiągać wartość nawet 80 km na godzinę. Sytuacja pogodowa ustabilizuje się wieczorem. W nocy słabsze burze spodziewane są na wschodzie i południowym wschodzie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie złoży sprzeciw do wyroku nakazowego wobec Katarzyny A., znanej jako babcia Kasia, za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Zapowiedział to rzecznik prokuratury Szymon Bana. Jak powiedział, kara orzeczona przez Śródmiejski Sąd Rejonowy wobec oskarżonej jest nieadekwatna do czynu i rażąco łagodna. 12 lipca aktywistka za uderzenie funkcjonariusza drzewcem flagi została skazana na karę 500 zł grzywny oraz 300 zł nawiązki na rzecz policjanta. Do zdarzenia doszło 11 stycznia 2021 roku podczas manifestacji odbywającej się na Placu Konstytucji w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny. Jest oświadczenie ministra spraw zagranicznych Szwecji po szturmie i podpaleniu ambasady tego kraju w Iraku. Tobias Billström podkreślił, że incydent jest gorszący i nie do zaakceptowania. Szef szwedzkiej dyplomacji oświadczył, że władze Iraku poważnie naruszyły obowiązek ochrony misji dyplomatycznych i jej personelu. Setki Irakijczyków wdarły się w nocy do szwedzkiej ambasady w Bagdadzie i podpaliły budynek. Miał to być sprzeciw wobec planowanego w Sztokholmie kolejnego spalenia Koranu. Amatorski film nagrany w trakcie zamieszek pokazuje setki ludzi, którzy wspinają się na ogrodzenie ambasady i szturmują budynek, a następnie podkładają ogień. Po kilku godzinach policja oczyściła teren, ale nad ranem znad budynku wciąż unosił się dym. Szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło incydent i poinformowało, że wszyscy dyplomaci są bezpieczni. Zażądało też od irackich władz skutecznej ochrony misji dyplomatycznych. Protestujący to zwolennicy wpływowego irackiego duchownego i polityka Muqtada as-Sadra. Wezwał on do demonstracji po tym, jak okazało się, że w Sztokholmie po raz drugi w ciągu miesiąca aktywiści planują spalić Koran. Ma do tego dojść dzisiaj, a świętą dla muzułmanów księgę chcą spalić te same osoby, które w czerwcu zrobiły to przed jednym z meczetów w Szwecji. Wówczas również doszło do gwałtownych protestów przed szwedzką ambasadą w Bagdadzie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rusza gwarancyjna naprawa betonowej nawierzchni jezdni autostrady A1 na wysokości Konopisk w województwie śląskim. Potrwa do końca października. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Prace będą prowadzone na około 300-metrowym odcinku prowadzącym na północ, co oznacza przekierowanie ruchu na jezdnię przeciwną. Dodatkowo na obszarze robót obowiązuje zasada jazdy na suwak. Udostępnimy kierowcom 2 pasy w kierunku na Katowice. 1 pas będzie dostępny dla kierowców podróżujących w kierunku Częstochowy. Wprowadzimy ograniczenie prędkości do 60 km w miejscach przejazdów pomiędzy jezdniami oraz 80 km już na wysokości odcinka realizowanych prac. Mówi Marek Prusak z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace miały rozpocząć się ponad tydzień temu. Przez upały zostały przesunięte. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze w nawiązaniu do serwisu, to więcej informacji z dróg w Trójce codziennie po 18 w naszym specjalnym programie Po Drodze z Trójką. Tymczasem w związku z pogodą warto trzymać się niezmiennie strategii parasolowej. Będzie kropić, będzie mocniej padać i będą burze. Te synoptycy zapowiadają m.in. w Warszawie, w Kielcach, Lublinie i Rzeszowie. Padać w zasadzie nie powinno, jedynie w Szczecinie i okolicach. Temperatura maksymalna od zaledwie 19 stopni w Koszalinie i Olsztynie do 24 w Rzeszowie. Do trzeciej. Dokładnie, ta audycja trwa do 14 w rolach głównych. Jutrzejsze premiery kinowe, czyli Barbie i Oppenheimer. Będzie kalendarium muzyczne, a jak chodzi o filmy kino, zapraszamy Państwa również na Festiwal Filmów Skandynawskich do Darłowa. Tu już jest Ryszard Jaźwiński, nasz trójkowy specjalista filmowy. Takie są plany. W związku z tym najwyższa pora na realizację, bo prawie 7 minut po 13. Na razie jednak taka muzyczna wolność. 2 i 4 sierpnia na koncertach i w Warszawie, i w Krakowie, w Trójce. Tu i teraz. Depeche Mode. Free Love. Program Trzeci Polskiego Radia. Think, get me started, Simply Red, dobra energia, dobry flow, czyli Trójka Polskie Radio. 14 minut po 13. To teraz na pytanie, czy momenty będą, odpowiadamy jak najbardziej już od jutra w kinie. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie Arturze. Artur Cichmiński, filmoznawca, stały ekspert Trójki, stały polecający, człowiek, który wiele widział. Tak? Wiele widział, ogląda i mam nadzieję, że jeszcze zobaczy. Dobrze, ale teraz nie oglądamy się akurat za siebie, tylko przed siebie. Jutro dwie premiery, bardzo oczekiwane. Może tak, proszę zacząć opowiadać najpierw o Barbie. O Barbie, no to rzeczywiście długa wypowiedź i długa opowieść. Myślę, że powinien pan powiedzieć yes I can. Okay, yes I can. I can tell you. It's really true. Okay, przejdźmy na polski w takim razie. Dobra. Rzeczywiście to jest konfrontacja między Barbie a Kenem. Ten Ken wbrew pozorom nie jest tylko dodatkiem, chociaż od tej teorii ta teoria też w ogóle się pojawia, że właśnie Ken jest tylko dodatkiem do Barbie, ale on tutaj walczy o swoją tożsamość. Ryan Gosling nie może być dodatkiem. No właśnie, nie tylko jeszcze Ryan Gosling, tam parę jeszcze innych znamiennych postaci w tym filmie się pojawia, więc aktorów znanych z innych filmów. Więc jest naprawdę to ciekawe dla widza i intrygujące w samej fabule. Ale rzeczywiście Ryan Gosling to nie jest ktoś, kto może być tylko tłem, to nie jest ktoś, kto może asystować Robi Margo. On musi coś tam pokazać, musi coś zagrać i ta jego postać musi mieć treść i charakter. I też taką ma, trochę skrzywioną, jak cały zresztą film, ponieważ film jest wysmakowaną, chwilami ostrą, no jednak satyrą na postrzeganie, czy na postrzeganie nad mężczyzn i kobiet przez mężczyzn i na odwrót, ale też jest dość taką sugestywną wypowiedzią na temat generalnie miejsca jednej, drugiej płci i jak to dzisiaj funkcjonuje w dzisiejszym świecie, w świecie biznesu, w świecie też kultury. Więc ten film, mimo takiego anturażu dość beztroskiej, swawolnej też i niesamowicie pastelowej komedii, no ma całkiem sensowny przekaz. Czyli nie jest to taka głupiutka słodycz, krótko mówiąc. Nie, to nie jest. Właśnie bardzo szybko się przekonujemy, że to nie jest lukrowane, że to nie jest, tak jak powiedziałam, plastikowe, pastelowe. Nie jest to guma do żucia, która się tylko rozciąga w kolorze róż, tylko rzeczywiście Greta Gerwig razem z Robi Margo no, starają się, żeby pod tym płaszczykiem beztroskiej, komercyjnej zabawy no, jednak przemycić kwestie, które nas dotykają, które nas otaczają, na które nie powinniśmy być obojętni, a nawet ślepi czy głusi. Proszę mi powiedzieć, bo jeszcze jest tutaj w jednej z głównych ról Will Ferrell, to taki jest człowiek, który jest takim kinowym filmowym szaleńcem, chociaż z drugiej strony, jak sobie przypominam Harolda Cricka, to była dość to poważna rola. A tutaj? Jak wypada? On potrafi, rzeczywiście, Will Ferrell potrafi wykreować również, nie bójmy się tego słowa, dramatyczną kreację. I to nie jest to pierwszy komik, którego kojarzymy bardziej z Błazenady i z takiej naprawdę już mocno przekroczonej granicy też dobrego smaku. No tutaj jest z Farelem, jakiego generalnie kojarzymy z filmów komediowych, czyli mocno przerysowany, mocno taki nadekspresyjny w swoim stylu. Czyli klasyka. Czyli klasyka, ale też nie jest niesmaczny, bo czasami bywa niesmaczny, ale to już kwestia reżyserii i scenariusza. Akurat w przypadku Barbie, Grety Gerwig, no to jest film, który zachowuje pewne zasady komunikacji z widzem i on nie przekracza pewnych granic, co nie przeszkadza mu być dosyć śmiało mimo wszystko komedią. A wracając do Farrella, no cóż, no gra tutaj dosyć taką istotną osobę, czyli szefa samej firmy Mattel, jest kolosalnie przerysowany, przez to też śmieszny, jak to w jego przypadku. Reprezentuje też pewną postawę. Generalnie jest to film, który trochę się mierzy z patriarchatem, ale matriarchatem też. Także tam się dostaje wszystkim po równo. I tak jak powiedziałem, film mimo że bawi i śmieszy i naprawdę też w warstwie takiej czysto, pozmijam wizualną, ale w warstwie czysto narracyjnej, w której się też pojawiają elementy musicalu, no naprawdę daje dużą satysfakcję stricte filmową, no to tutaj jeszcze gdzieś ta treść też ma znaczenie. Bardziej przesłanie zostaje gdzieś u osób myślących w głowie. Panie Arturze, to zróbmy sobie może krótką przerwę i przejdziemy do drugiego ważnego filmu. Może tak być? Bardzo proszę. Kwiat Jabłoni teraz, kto powie mi, jak to będzie z filmem Oppenheimer, powie Artur Cichmiński, filmoznawca w Trójce już za 4 minuty. Siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stęka. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat. Jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, więc co, powie mi jak, radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Da, da, da, da, da. Czoła, walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć. Będziesz nad swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłocił jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem. Starał się sam, więc powiem mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata. Sobie mam, taki wielki świat nade mną, kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Tarata, tarata. Trzy minuty po 13:00, Trójka, Polskie Radio. Kto powie mi jak? Artur Ćmiński, filmoznawca, będzie teraz mówić o filmie Oppenheimer. No tak, oczekiwana premiera, można powiedzieć tutaj śmiało, prawdziwa bomba kinowa. Tak, atomowa, dokładnie. Rzeczywiście premiera oczekiwana i jeden z najgorętszych tytułów nie tylko tego weekendu, ale wydaje mi się, że tego roku. I już dzisiaj giełda oscarowa wskazuje na ten tytuł, że może zebrać naprawdę pokaźną każdy zbiór tych nagród, to na pewno nominacji. I wszystko wskazuje na to, że na tle tego wszystkiego, co do tej pory Nolan dokonał, to będzie to też jakiś przełom w jego karierze, co świadczy o tym, że ten film musi być wyjątkowy, bo jak fani samego Nolana, do których ja sam też się zaliczam, no jednak nie widzą słabych produkcji, które do tej pory ten reżyser pokazał światu i kinomanom na całym świecie. Więc tak, Oppenheimer to jest coś, co rozbudza wyobraźnię, pobudza oczekiwania. No i teraz przyjdzie nam jutro już dla większości widzów zmierzyć się z tą produkcją, która proszę jest, mi powiedzieć, czy najdłuższą produkcją na lat. 21 lipca to jest dobry czas na premierę? No skoro jest teraz, to chyba tak, ale ja mam takie wątpliwości, czy wakacje to jest ten właściwy moment. Generalnie sezon wakacyjny jest sezonem blockbusterów i co by nie mówić o powadze tego tematu i samym podejściu Christophera Nolana, to jednak ten film wpisuje się jako blockbuster. Jest to super produkcja bez wątpienia. To też jest promowana w ten sposób, że na efekty specjalne, które w tym filmie powstały, które tworzą widowisko, no, zostały też w praktyczny sposób zastosowane, a nie tylko przy użyciu komputera, więc traktujmy ten film jednak jako film komercyjny, tylko no, z takim autorskim, nolanowskim sznytem, który go wynosi trochę na inny poziom, ale jednak on się będzie sprzedawał, tym bardziej, że jest zrealizowany w technice IMAX, więc no, on jednak mierzy w szeroką i dużą widownię, więc a wakacje są takim czasem, wbrew pozorom wydaje się, że tylko plaża, tylko aktywność fizyczna, tylko turystyka, a gdzie tutaj kino? No okazuje się, że kino jak najbardziej jest częścią tego wakacyjnego przedsięwzięcia i wakacyjnej przygody, więc dlaczego nie? Więc tak, myślę, że to jest świadomy wybór i ktoś to dobrze wyliczył. Tylko jak się wejdzie do tego kina, to trzeba się liczyć z tym, że trochę się zostanie w tym kinie, na tym filmie. W tym przypadku tak, trzeba się nastawić na to, że to jest dłuższy seans filmowy, więc, ale myślę, że Nolan ma też taki dar narracyjny, dar opowiadania, który sprawia, że nawet długi metraż, bardzo długi metraż niekoniecznie musi być uciążliwy. Czyli jak to się mówi, szybko idzie, prawda? Że człowiek ogląda dwie godziny, a tak jakby oglądał godzinę. W ogóle czas nie istnieje. Ja coś takiego ostatnio doświadczyłem na Mission Impossible, gdzie te niecałe 3 godziny minęły mnie, 1,5 godziny. Jeszcze warto wspomnieć o aktorach, ponieważ jest tutaj dość konkretna paleta tychże. O, to prawda. No, u Nolana to już grają najlepsi z najlepszych i to jest zawsze, chciałbym być śmietanka towarzyska, ale na pewno taki wierzchołek góry lodowej i najlepsi z najlepszych. No, Cillian Murphy, znany serial Peaky Blinders, ale też z wcześniejszych filmów Nolana, jak chociażby w Batmanie, czy w Incepcji, ale też Matt Damon, który też już grał u Nolana. Nowością jest to, że pojawia się Robert Downey Jr., wcześniej nie występujący tego reżysera, więc sięga też on po nowe, ale stare i dobrze znane i uznane nazwiska. Wziął sobie Ironmana. Tak. Też Emily Blunt się pojawia, Kenneth Branagh, który wystąpił w Dunkierce u Nolana. No, jest tam rzeczywiście masa tych aktorów, cała plejada. To też dodaje smaczku, bo fani poszczególnych osób no tutaj na pewno sobie jakoś tam się nastawiają na jakieś popisy aktorskie, po prostu dobre, solidne wykonanie i umieszczenie tych postaci w tę historię, odwzorowanie postaci historycznych, bo mówimy o filmie historycznym, jakby nie było. Oczywiście. No to jest bardzo ciekawe i czekam na fajerwerki, no nie tylko ta to mowa, ale też aktorskie. No to tak, 28 minut po 13 musimy kończyć, panie Arturze, czyli zdecydowanie na tak, Oppenheimer. Tak, rzeczywiście. No, warto czy trzeba? Trzeba. Tutaj absolutnie, może tak, na Barbie warto, ale z takim też, że naprawdę fajnie pójść na to zobaczyć. Na Oppenheimera w ciemno warto, a nawet trzeba. Ja dzisiaj dopiero mam wieczorem premierę tego filmu, nie widziałam wcześniej, ale ja jakoś czuję intuicyjnie, że wyjdę dzisiaj z tego seansu naprawdę oszołomiony. No to znakomitych momentów panu życzę. Artur Cichmiński, filmoznawca, był gościem Trójki. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki. W super niskich cenach. Media Expert. Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepolonieamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 23 lipca, gości nas Tim Bark. Wystąpią m.in. zespoły Góralsi, Roy, Onbeat Group oraz Filip Lato. Transmisja wieczornego koncertu o 20:45 na antenie jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, 29 minut do 14. Kalendarium muzyczne. Było sporo o kinie, to teraz muzyka w ujęciu, tak można śmiało powiedzieć, historycznym. Przedstawia to kalendarium Justyna Grabarz. Na początek na celownik bierzemy rok 1947. Dokładnie 20 lipca na świat przyszedł jeden z najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów świata, Carlos Santana. Jego przygoda z muzyką rozpoczęła się od skrzypiec, na których uczył się grać już w wieku 5 lat. Na gitarę przyszedł czas 3 lata później i to właśnie ona stała się jego głównym, najważniejszym instrumentem. W 1969 roku Carlos Santana zagrał koncert na legendarnym festiwalu Woodstock, co stało się trampoliną do jego kariery. Występ Santany oraz jego zespołu miał związek z ich debiutanckim albumem, który ukazał się 2 tygodnie później. Od tamtego czasu muzyk dorobił się ponad 30 albumów studyjnych, które sprzedały się w ponad 100 milionach egzemplarzy na całym świecie. Za swój album Supernatural z 1999 roku Santana zdobył aż 8 nagród Grammy. Dwudziesty dzień lipca to także urodziny Chrisa Cornella, muzyka uważanego za jednego z najlepszych rockowych wokalistów wszechczasów. Artysta przyszedł na świat w 1964 roku. Od roku 1984 Cornell był frontmanem grunge'owej grupy Soundgarden, zaliczanej do wielkiej czwórki Seattle. Wraz z zespołem wydał takie płyty jak przebojowe Super Anno czy Bad Motor Finger. W 1990 roku został inicjatorem projektu Temple of the Dog, który powołał po śmierci bliskiego przyjaciela, ówczesnego lidera Mother Love Bone, Andrew Wooda. W latach 2001-2007 występował w supergrupie Audioslave, złożonej z muzyków Rage Against the Machine, z którą nagrał 3 albumy studyjne. Niestety wokalista popełnił samobójstwo w maju 2017 roku po występie w Detroit z reaktywowanym zespołem Soundgarden. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Rok 2017 to także czas, w którym odszedł jeden z przyjaciół Chrisa Cornella, Chester Bennington, wokalista amerykańskiego zespołu Linkin Park. Muzyk zmarł w wieku zaledwie 41 lat, a przyczyną jego śmierci również było samobójstwo. Chester Bennington pozostawił po sobie ogromne muzyczne dziedzictwo. Wraz z Linkin Park nagrał 7 albumów studyjnych, z czego aż 5 trafiło na szczyt listy Billboardu, rozchodząc się po świecie w ponad 70 milionach egzemplarzy. Na dyskografię zespołu składają się takie utwory jak In The End, Numb, What I've Done czy Burn It Down. Ostatnim albumem w karierze Chestera Benningtona była wydana 2 miesiące przed jego śmiercią płyta One More Light. Końcówka kalendarium, jak słychać, zdecydowanie new metalowa. Chester Bennington, Chris Cornell, same legendy, a ta żyjąca, największa, Carlos Santana, dzisiaj jego urodziny. No to Europa, Europa, konkretnie Szwecja, w trójce grupa Cardigans, a za kilka minut zajrzymy na festiwal filmów, no właśnie, skandynawskich, do Darłowa. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut do 14:00 tutaj Trójka, Polskie Radio i Grupa Editors. Poruszając się szlakiem wakacyjnych festiwali filmowych w lipcu, warto zajrzeć do Darłowa. Tam właśnie pod patronatem Trójki rozpoczyna się 23. Festiwal Filmów Skandynawskich. Z jego dyrektorką Magdaleną Cichocką rozmawia w Trójce teraz Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Festiwal zaczyna się dzisiaj, potrwa do niedzieli i to będą 4 dni rzeczywiście wypełnione i filmami skandynawskimi, ale też wieloma wydarzeniami towarzyszącymi. Tak. Oprócz projekcji filmowych mamy zaplanowane spotkanie z twórcą filmowym, warsztaty stworzenia obrazów z mchu, wystawa w holu kina, panel dyskusyjny o hortiterapii ścieżce do czystego umysłu i masaż dźwiękiem, a także spotkanie autorskie z youtuberem, uczestnikiem 4. edycji MasterChef Polska Tomaszem Strzelczykiem, także panel gościnny Old Film Festival z Bydgoszczy oraz zielone spotkanie z Ewką Marchewką o tym, jak nie marnować, a tworzyć w kuchni. No i nasza wisienka na torcie w niedzielę, pokaz filmu niemego z 1922 roku, Czarownica, kultowego filmu w reżyserii Benjamina Christensena z muzyką na żywo w wykonaniu Alex Kendry. Oczywiście większość wydarzeń odbywać się będzie w znanym doskonale mieszkańcom Darłowa kinie Bajka, ale chyba też będzie okazja, by zajrzeć na słynny darławski zamek. Na zamek zawsze jest okazja, żeby zajrzeć i wszystkim bardzo polecam, kto jeszcze nie był, albo kto był też. Zawsze warto zajrzeć, tym bardziej, że jest to miejsce, w którym urodził się Eryk Pomorski, król Danii, Szwecji i Norwegii, z którym nieodzownie związany jest Festiwal Filmów Skandynawskich. Oczywiście przez cały festiwal prezentujecie wybór najciekawszych filmów skandynawskich ostatniego sezonu. Przytoczmy może chociaż kilka tytułów, bo rzeczywiście niektóre z nich są głośne. Tak, no tu na pewno zaczynamy od pokazu filmu Gotland poprzez Chorą na siebie, Fucking Bornholm, polska produkcja, W trójkącie, i Holy Spider. Myślę, że to są najgłośniejsze. A właśnie, jak wspomniałeś, na zakończenie niespodzianka, bo może nie najgłośniejszy, ale na pewno najstarszy film skandynawski pokazywany w tym roku na festiwalu, tak? Tak, pokażemy dwa najstarsze filmy. Jeden to jest króciutki, 9-minutowy, pochodzący z zasobów Muzeum z Nowego Jorku, MoMA, Nowy Jork 1911. To jest bardzo ciekawa historia, ale może nie będę teraz opowiadać o niej. I Czarownica, kultowa czarownica w reżyserii Benjamina Christensena z 1922 roku z muzyką na żywo w wykonaniu Alex Kendry, która specjalnie na nasz festiwal pisze nową ścieżkę swoją autorską muzyczną do tego filmu. Czyli zapraszamy na festiwal od czwartku do niedzieli, a szczegółowe informacje na stronie? Szczegółowe informacje, najbardziej szczegółowe informacje na naszej stronie kino.darlowo.pl, ale także na bieżące informacje na fanpage'u Festiwal Filmów Skandynawskich. 16 minut do 14 z Magdaleną Cichocką, dyrektorką Festiwalu Filmów Skandynawskich, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, który zaprasza na jutrzejszą audycję trójkowo-filmową od 13 do 15 w całości właśnie z darłowskiego kina Bajka. Tymczasem w czwartek w Realu w Trójce, jak słychać już, The Rolling Stones, Start Me Up. Program trzeci. Trójka. Program trzeci. Absolutnie nie ma przypadku. Najpierw The Rolling Stones, Start Me Up, teraz Moves Like Jagger. Tak się tutaj toczy. Super popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Tak, zdecydowanie trójka to mnie rusza. 9 minut do 14. Tyle też dzieli nas od serwisu trójki. Krzysztof Zybrewski czuwa i działa, byśmy wiedzieli więcej i to, co trzeba, czyli za 9 minut będą efekty. A muzycznie, skoro lato, wakacje, w uzupełnieniu sprawdzamy, co się dzieje na jednej z dzikich plaż. Tutaj grupa Rotary zdaje relację. Samochód w deszczu stał, radio przestało grać, dotknąłem kolan twych, nie liczyliśmy gwiazd, lubiła tańczyć, pełna radości ta. Zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Mówiła mi. Wiecznie spać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości tak, ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas.